Tu program Trzeci Polskiego Radia, 29 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa sprzątanie po nawałnicach. Za chwilę sytuacja na Podlasiu, Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem. Ochrona wschodniej flanki w pełnej gotowości, potwierdza to szef NATO i ministrowie obrony. Super szybki internet w samolotach nad Europą, są już tego plany. Trwa usuwanie skutków nawałnic, które przeszły przez Polskę. Na Podlasiu strażacy prawie 440 razy wyjeżdżali do zerwanych linii energetycznych, uszkodzonych dachów, samochodów i powalonych drzew. Prądu nie ma w kilkudziesięciu tysiącach domów. Najwięcej w okolicach Ełku i Suwałk, a także w Białymstoku i Łomży. Wciąż utrudniony może być przejazd krajową ósemką pod Augustowem między Suchowolą a Sztabinem. Na drogę spadło tam jedno z drzew. Nieco lepiej jest już na kolei w okolicach Warszawy. O sytuacji opowiada Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Oczywiście w zależności od kategorii, od rodzaju pociągu, te opóźnienia, które zostały wywołane tym gwałtownym załamaniem pogody, mogą sięgać kilkudziesięciu minut. Oczywiście informacje szczegółowe na temat przejazdu pociągu są podawane na stacjach i na przystankach. Dodatkowo również drużyny konduktorskie w pociągach informują pasażerów na temat obecnej sytuacji na liniach kolejowych. A w tej sytuacji w okolicach Warszawy, mając bilet PKP, spokojnie można jeździć autobusami i każdym innym pociągiem, z wyjątkiem Pendolino. Nawałnice pojawiły się też na Kujawach i Pomorzu. W Jabłonowie Pomorskim kilkadziesiąt domów jest bez prądu. Panu Andrzejowi kilkunastometrowe drzewo przewróciło się do ogródka. No, wichura nadeszła i drzewo przewróciło, które było spróchniałe poniekąd. I tak się stało, jak się stało. Linie pozrywało, szkód narobiło tutaj i linie prądu nie mają. Energetyka ma przyjechać. Moment był. Raz i leżało. A podczas wichur w Kujawsko-Pomorskim ranna została jedna osoba. To sygnał dla agresora, tak o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO mówi sekretarz generalny Sojuszu. Jens Stoltenberg spotkał się w Brukseli z ministrami obrony państw członkowskich. Potwierdził pełną gotowość bojową batalionów, po 1000 żołnierzy każdy. Sam widziałem kilka dni temu, że nasza wzmocniona, wysunięta obecność wojskowa jest w pełni operacyjna w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce. Nasza wielonarodowa dywizja w Polsce również działa. To jest jasny sygnał dla potencjalnego agresora. Jesteśmy zdeterminowani, zjednoczeni, jesteśmy NATO. To sekretarz Sojuszu Jens Stoltenberg. Przed południem w Brukseli szefowie resortów obrony z 8 krajów podpisali deklarację potwierdzającą pełną gotowość wojsk sojuszniczych na wschodniej flance. Przenosił straty, pracowników zwolniono, w końcu zamknięto go na cztery spusty. Teraz ma szansę na drugie życie. Upadający hotel Stadion w Elblągu przejął integracyjny klub sportowy Atak. To jeden z najlepszych w Polsce klubów zajmujących się sportem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Od wielu lat organizuje siatkarskie puchary, Mistrzostwa Europy oraz świata. Pomysł zarządu Ataku na zagospodarowanie podupadającego hotelu przypadł władzom miasta do gustu. Daje możliwość realizacji ważnych zadań społecznych, szczególnie dla sportowców niepełnosprawnych. Jest to dobra koncepcja, która zabezpiecza również interesy miasta. Tłumaczy przewodniczący Elbląskiej Rady Marek Pruszak. Koncepcja zakłada także wykorzystanie terenów przyległych do hotelu, wyjaśnia prezydent Witold Wróblewski. Jest przewidywany projekt o szerszym zakresie. Dodatkowe elementy infrastruktury, które zakładają lepsze wykorzystanie tego terenu. Tomasz Woźny, prezes Ataku, ma już konkretne plany. Mam prezentację Polski w hokeju na sledżach, siatkówkę plażową. Mamy osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo. Teraz pozostaje tylko zawarcie umowy. Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. I zmieniamy temat. Przegrana Marcina Matkowskiego w ćwierćfinale debla w turnieju ATP Tour w Eastbourne. Polak i Białorusin Max Mirny rozegrali dzisiaj dwa mecze, ale wygrali tylko raz. Odpadli po walce z Rohanem Bopaną z Indii i Brazylijczykiem Andresa. Zawody w Eastbourne są ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się 3 lipca Wimbledonem, a sport w Trójce już za niecałą godzinę. Dla uzależnionych od internetu to dobra wiadomość. Już niedługo pasażerowie samolotów w Europie będą mieli swobodny dostęp do szybkiego internetu. Wszystko dzięki satelicie wysłanej właśnie w kosmos z bazy w Gujanie Francuskiej. Satelita firmy Inmarsat jest już na orbicie. Samoloty będą się z nim łączyć za pomocą specjalnej anteny umieszczonej na górze kadłuba. Na dole samolot będzie miał inną antenę do łączności ze stacjami naziemnymi. Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać z pokładowych hotspotów, tak samo jak w kawiarni czy w hotelu. Pierwsze eksperymenty pod koniec roku ma przeprowadzić kilka linii lotniczych, w tym British Airways, Iberia czy Lufthansa. Rafał Motriuk, Polskie Radio.

zespół Lalituna na rozpoczęcie naszego spotkania w drugiej godzinie programu alternatywnego, ale nagranie Green and Bear nie w wersji oryginalnej, tylko w wersji zremiksowanej przez Toro Kokorot. Oryginał można znaleźć na płycie Faking the Books i to był rok 2004. I ciekawe, ile mieliście wtedy lat? Zwracam się z tym pytaniem do moich gości, bo z nami Martyna Kubicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znana jako Minty. Ile miałaś lat w 2004? 10. To możesz pamiętać dużo. I Gniewomir Tomczyk. Też zacznijmy tak w ogóle jak w takim, na spotkaniu jakiegoś klubu. Ile miałeś lat w 2004 roku, Gniewomirze? Cześć. Nazywam się Gniewomir Tomczyk i w roku 2004 miałem 14 lat. Jak pięknie. Musiałaś chodzić do takiej szkoły, gdzie cały czas powtarzano, pamiętaj, żeby odpowiadać pełnym zdaniem na pytanie, które zostanie zadane. Pozdrawiamy nauczycieli. Słuchajcie, to jest bardzo miła dla mnie sytuacja, bo będziemy się poznawać. My trochę ze sobą, ale ja już muzykę słyszałam, ale będziemy też rozmawiać o tym, co się dzieje takiego, że chcę wam się muzyką zajmować. Już to zapowiedziałam wcześniej na antenie, wy o tym nie wiecie, więc teraz wam zdradzam, że takie pytanie padnie. A okazję mamy fajną, bo powiedz Martyna, ty na co dzień mieszkasz w Polsce, czy też raczej trochę dalej? Mieszkam w Berlinie, studiuję w Berlinie, studiuję songwriting na uczelni BIM Berlin Institute. Jest to brytyjska uczelnia, na której, która ma swój oddział w Berlinie. I co, no, zajmuję się muzyką, produkcją. No poczekaj, nie uciekaj mi, ale czy to oznacza, że szukałaś po prostu szkoły, w której można coś takiego studiować i dlatego znalazłaś się w Berlinie? Skąd? Tak. Bo nie wiem właśnie, czy w Polsce już coś takiego występuje. Oczywiście mamy wydziały kształcące muzyków, ale no, coś, co nazwano by songwritingiem, to chyba jeszcze nie występuje. No niestety nie. Ja skończyłam klasyczną szkołę muzyczną w klasie fortepianu i niestety to było dla mnie już trochę nużące. Zawsze interesowałam się muzyką współczesną i współczesną, mam na myśli popularną i chciałam po prostu studiować coś takiego. W Polsce jest to niemożliwe. Zawsze kochałam Berlin i no tam się znalazłam. I jest blisko Polski, zawsze mogę wyjechać. I zawsze możesz przyjechać, tak, i znaleźć się z powrotem. A oryginalnie w Polsce twoje miejsce na mapie to? Wrocław. Wrocław. Gniewomir z Berlina do nas nie przyjechał, to jest pewne. Zresztą nie jesteś pierwszy raz tutaj w Trójce, bo już zdarzyło ci się tutaj grać. Tak, zdarzyło mi się grać i też byłem w jednej audycji u pana Owczarka. Pozdrawiamy pana Mariusza Owczarka. Bardzo miła rozmowa. Tak, więc grałem tutaj u państwa dwa razy z zespołem Xanax. I to jest taki trop, który będziemy kontynuować podczas naszej rozmowy, ale zanim przejdziemy do rozmowy i do debiutanckiej płyty, która nadchodzi, mam na myśli płytę Martynę, która ukaże się na jesieni, takie są plany i mam nadzieję, tak, że tak zostaną zrealizowane, to pozwólcie, że posłuchamy muzyki. Wybrałaś utwór Say Yes, trochę starszy, bo dojdziemy też do singla już oficjalnie zapowiadającego debiut. Jakieś wprowadzenie do tego nagrania? Say Yes tak naprawdę to jest cover zespołu Floetry. Czyli jest to bardzo romantyczna ballada w oryginale, a jako ja chciałam zmienić to po prostu na bardziej klubowy kawałek, żeby potańczyć sobie trochę do tego i to, co z tego wyszło. You have made a path, some built a day. Sei jest w wykonaniu Minty, ona we własnej osobie. W naszym studiu raz jeszcze dobry wieczór, a właściwie dzień dobry. Dzień dobry. Zwracam się do Martyny. Gniewomir Tomczyk też jest z nami, to raz jeszcze dzień dobry. W ogóle nie powiedziałam, a dopiero jak zacząłeś grać podczas słuchania utworu, to sobie przypomniałam, że trzeba powiedzieć, że twoim instrumentem z kolei jest perkusja. Tak, jest. Ale nie ograniczasz się do tego i za chwilę też będziemy mogli porozmawiać, bo na płycie, która leży przede mną, i także jesteś podpisany jako odpowiedzialny za sample i produkcję. Do tej płyty za chwilę przejdziemy, jeżeli pozwolisz, ale wcześniej chciałam jeszcze Martynę zagadnąć o to, bo zatrzymaliśmy się rozmawiając o tobie, o twoich poszukiwaniach na skończonej szkole muzycznej, na wyjeździe do Berlina i poszukiwaniu metody czy też drogi, żeby nauczyć się, jak w świecie muzyki popularnej odnaleźć się i pisać utwory. Czy jesteś z tych studiów zadowolona? Czy rzeczywiście można studiować taką dziedzinę? No na pewno. Nauczyłam się wiele o muzycznym biznesie, o którym wcześniej zupełnie nie miałam pojęcia, który funkcjonuje może lepiej, trochę na zachodzie, jednak ten rynek jest większy i jednak jest większe zapotrzebowanie na publisherów, na wydawców i tak dalej. Więc na pewno była to duża nauka. Ale jeśli chodzi o muzykę, nie ma co tutaj dużo jakby oszukiwać. Każdy musi przyjść z czymś, prawda? Tak, i muzyka wychodzi prosto z serca, więc muzyki nie da się nauczyć tworzyć. Jakby da się na pewno, może w jakimś stopniu. Ale... Można dać narzędzia, prawda? Żeby się wyrażać i korzystać z instrumentów. A ten twój świat muzyczny, jak jest zbudowany i co w nim robisz? Robisz wszystko? Jesteś taką dziewczyną samowystarczalną? Ja produkuję, ja śpiewam, ja gram na instrumencie, nie gram na perkusji, czasem gram na drum maszynie. Od tego jestem. Tak, od tego jest Gniewko. Od brudnej roboty. Tekstów sama nie piszę, tekstami zajmuje się mój chłopak i moja siostra, Patrycja Kubicz i Kamil Matyja, więc to jest taki... Do tego nie jestem trochę uzdolniona, więc wysługuję się moimi najbliższymi, którzy bardzo dobrze sobie z tym radzą. Ale działa to tak, że mówisz, o czym chciałabyś mieć utwór i powstaje ich propozycja, czy też zachodzi to jakaś relacja pomiędzy już istniejącą muzyką i potrzebą tekstu? Jako pierwszy krok jest nagranie jakby w takim języku norweskim, czyli... Aha, czyli sama sobie śpiewasz? Tak. Później albo mam wyobrażenie, o czym ma być piosenka i wtedy mówię, o czym bym chciała śpiewać, albo daję wolną rękę po prostu moim bliskim osobom, które nawet czasem bez żadnego tłumaczenia potrafią trafić w moje serce bardzo dobrze. A ta twoja głowa i twoje serce jest wyładowane pomysłami? Czym się sycisz? Albo co cię napełnia? Co cię popycha do tego, żeby tworzyć kolejne utwory? Kurczę, no życie. Nie mogę tego tak stwierdzić, co dokładnie. Na pewno po prostu moja wrażliwość. Ale jest taki rodzaj przymusu, tak, że musisz się wyrażać w ten sposób. Tak. Po prostu chcę wyrazić swoją wrażliwość, która we mnie tkwi i musi wyjść na zewnątrz. I to jest chyba to. Poza anteną wymieniłyśmy tutaj uwagi na temat festiwalu Open Air. Powiedziałaś coś takiego, mogę zdradzić? Że tak. Gdybyś nie przygotowywała się do koncertu, o którym za chwilę powiemy, to byś pojechała na MIA. To jest jakiś taki trop do rozpoznania twojego gustu, właśnie MIA? Tak, jakby MIA bardzo mnie fascynuje pod względem jej osoby. Tworzy sama teledyski, jest aktywistką i jej sposób śpiewania, sposób tworzenia nie jest idealny. Jakby jest czasem prześmiewczy, a daje tyle emocji i tyle taką wielką paletę barw i ma świetny styl i wszystko mi w niej gra, więc... To fajnie, bo to nie jest rzeczywiście dziewczyna jednowymiarowa, ani artystka, która zadowoliłaby się tylko tym, żeby być na okładce jakiegoś pisma. Tak, tak. Chociaż tak, gdyby tak. była, to pewnie zrobiłaby to po swojemu. Tak, dobrze, dokładnie. To teraz zanim przejdziemy do utworu, który chcemy zagrać już jako oficjalną zapowiedź nadchodzącej płyty Martyny, to jeszcze płyta, która trafiła do moich rąk dzisiaj. Podpisał ją Event Horizon, to jest duet. Gniewał, przedstawisz? Tak. Ciebie już znamy, ale tak. jeszcze drugą osobę. Event Horizon to jest płyta, którą ostatnio wydałem w wytwórni SJ Records. Tworzyłem ją głównie z Andrzejem Mikulskim, ale na płycie też mamy bardzo dużo gości z polskiej sceny jazzowej, z elektronicznej, bardziej popowej. Właśnie Martynę mam też w jednym utworze. No i to jest taka płyta jazzowo-elektroniczna tak naprawdę. To jest zbiór inspiracji trochę z klasyki, trochę z jazzu, trochę z elektroniki i wszystko to ubrane ładnie, okraszone drum and bassem. To w takim razie sprawdzamy, jak brzmi wasza współpraca. Imagine a place of perfect bewilderment, where smoke and loud roars and lack of all noise. Imagine a place where instead of interment, the bodies of cats are shaped in new forms. First, deprived of feeling innovations, wires of feelings are useless offals. Then, according to your client's invocation, formulas are written to satisfy all. Wishes can be seen as bigotries. They dream of hybrids that no one has seen. Cabbage or dark cats are perfect epitomes. But there's more to it than playing with genes. A need for modern machinery to combine the things so strongly alive. Organs that never cooperate eagerly, like the lungs of a fish with a grain of a shrike. Thank you. Mechanical Cats. Zdążyliśmy w tym czasie omówić występy Solange, Jamesa Blake'a, a także trochę Radiohead. Tego nagrania możemy słuchać na płycie Event Horizon. Ta płyta jest dostępna po prostu w dobrych sklepach muzycznych, czy trzeba poszukać w sieci? Tak, jest w Empiku na przykład. No to w takim razie za chwilę na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny tytuły i wykonawcy będzie można sprawdzać. Gniewomir Tomczyk odezwał się przed chwilą, więc dobry wieczór. Martyna Kubisz też jest z nami, dobry wieczór. To teraz przechodzimy do Minty i do twojej płyty, która nadchodzi na jesieni. Czy ta płyta debiutancka, czyli jak niektórzy mówią, taka, nad którą się pracuje całe życie, jest już gotowa, dopięta na ostatni guzik, czy jesteś gdzieś jeszcze w procesie? Jestem na bardzo ostatnim etapie miksu. Chyba mam uwagi do jednego utworu, który trzeba poprawić i wtedy master. Okładka jest gotowa. Jeszcze tylko design całego pudełka i można drukować. I potem jak? Mając już twoje doświadczenia ze szkołą, masz zamiar zaistnieć albo promować jakiś skandal, albo jakieś zaangażowanie. Co jest potrzebne, kiedy ma się już te emocje na płycie i chce się z nią trafić do ludzi? Już to wiesz? Nie wiem. Chciałabym, żeby ta muzyka tak naprawdę trafiła do ludzi jak najbardziej, żeby ludzie posłuchali. Może wiem, że to jest jakieś utopijne, czy coś takiego. Ja ale będę słuchał. ale jest to bardzo emocjonalna płyta, ambitna i chciałabym, żeby dotarła do jak największej grupy ludzi, ale też do grupy ludzi, która zrozumie ją i jakoś spodoba się po prostu. Trzymam kciuki. Jak tylko będzie materiał, to będziemy słuchać, a potem mam nadzieję, że będzie też przyjemność z prezentowania go na antenie. Zapytałam tak troszeczkę ironicznie, oczywiście, czy już wiesz, bo wiadomo, że każdy musi znaleźć swoją ścieżkę, a i tak nigdy nic nie wiadomo. No pewnie. Na tym polega w ogóle przyjemność zajmowania się sztuką, że nigdy nic nie wiadomo. Dokładnie. Ale mam nadzieję, że nasi słuchacze będą chcieli sprawdzić i sięgnąć. Za chwilę posłuchamy utworu Motion, ale zanim jednak to i nasze pożegnanie, to wcześniej chcemy zaprosić, a właściwie wy chcecie zaprosić na koncert. Tak. Dokładnie. Zapraszamy wszystkich warszawiaków, nie tylko warszawiaków, na koncert mojego projektu, w którym właśnie Martyna będzie grała na syntowym basie i będzie śpiewała. Do tego też będzie jeszcze Zdzisław Kalinowski na fortepianie i Maciek Kądziela na saksofonie. Zagramy w tą niedzielę, 2 lipca o godzinie 20:30 w miejscu Grunt i Woda. To jest nad Wisłą, bardzo fajne miejsce. Zapraszamy. W Warszawie. To zaproszenie poszło w świat, a teraz jeszcze Martynę poproszę o przedstawienie utworu, który za chwilę na naszej antenie się pojawi. To jest debiutancki singiel z mojej pierwszej płyty, nagrany wraz z producentem Pete'em Smithem właśnie w Berlinie, w Trick Studio, producentem takich artystów jak The Police i Sting, więc to byłaby wielka przygoda nagrywać z nim. I tak, proszę. Tak, słuchać. To właśnie. Jedziemy. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Martyna i Gniewomir byli z nami, a my teraz słuchamy, a na stronie Polskie Radio /trójka/alternatywny przypominamy tytuły. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Motion, nagranie Minty, zapowiedź nadchodzącego albumu. Ten album ma nadejść na jesieni. Wcześniej koncert, o którym opowiadali, w najbliższą niedzielę. Tymczasem my przeniesiemy się nieco dalej, od 6 do 9 lipca w Katowicach, festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. I to jest w programie alternatywnym ostatnia szansa na to, aby zdobyć karnet na dwa festiwalowe dni, czyli piątek i sobota, sedno festiwalu, tętniące życiem muzycznym sceny i tętniące na pewno rozmowami koncerty. Zanim jednak pytanie konkursowe, to wcześniej posłuchajmy jednego z zaproszonych do Katowic zespołów, a dokładnie duetu Ox 88. Black Tokyo. Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Nagranie Oxate 8 Black Tokyo. Zresztą ten tytuł wielokrotnie został powtórzony, więc zapadł w głowę. To wszystko w związku z festiwalem Tauronowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca 2017 rok. Wśród zaproszonych artystów, poza Oxate 8, naprawdę wspaniała kompania. Zaczynając od dziewczyn Roisin Murphy, Cat Power, Chloe Martini. Także dziewczyny, które przyjeżdżają z dosyć daleka, jak na przykład Nazira, gdzieś mi zniknęłaś, tak. Nazira, artystka, którą mam nadzieję, że uda mi się spotkać, poznać, a może nawet porozmawiać na antenie, bo to jest DJ-ka i kolekcjonerka płyt z Almaty. I myślę, że podziemna scena klubowa Kazachstanu to nie jest powszechna nam wiedza, więc na przykład na spotkanie z Nazirą bardzo sobie ostrzę zęby i uszy, aby z nią porozmawiać. Oczywiście nie tylko dziewczyny, ale także mężczyźni. Zacna kompania przedstawiona na stronach festiwalowych. A pytanie będzie dotyczyło dla tych oczywiście, którzy chcieliby powalczyć o podwójny karnet na dwa dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka, piątek i sobotę. Utwór, który za nami. Black Tokyo i duet Oxate 8 wsparty tutaj bardzo pięknie głosem. No właśnie, czyim? Poprosimy o przedstawienie tego głosu. 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. A tymczasem ja wrócę do opowieści, od której dzisiaj wszystko się zaczęło. Bo powiedziałam, że zrealizowałam swój plan, wczorajszy plan na jednodniowy wyjazd na festiwal Open Air od Z do A. Na końcu był Arka, fenomenalny set, o którym więcej opowiem w najbliższym programie PS i wtedy będę mogła też zagrać jego dziką muzykę. A zaczęłam od spotkania z Zimplem i Ziołkiem. Bardzo żałuję, że nadal mamy tylko ten jeden utwór z nadchodzącej płyty, bo ten koncert po raz kolejny potwierdził, że to może być coś ciekawego. Thank you. Nagranie Brens, Zimpel i Ziołek grają obaj, Kuba jeszcze do tego śpiewa. Oglądając wczoraj koncert, uświadomiłam sobie, że właśnie oglądam koncert dwóch paszportów polityki. Tak się na jednej scenie połączyli i zmierzyli. Dwaj panowie Z, płyta nadchodzi dopiero po wakacjach, więc oczekujemy, ale myślę, że ci, którzy doświadczyli, potwierdzą, jest na co czekać. A doświadczyli także ci, którzy w zeszłym roku widzieli panów na OFF Festiwalu. Tam grali jeszcze przed zarejestrowaniem płyty, a tutaj grali już wiedząc, jaki kształt ostatecznie ich spotkanie muzyczne przybrało. Na zakończenie dzisiaj Daydreaming nie może być inaczej. Od tego zaczynali prawie w ciemności, bo jak ktoś dobrze poszuka, to znajdzie takie zdjęcia z Gdyni, gdzie widać, że scena jest ledwo oświetlona, ale pod sceną są miliony, miliony światełek. Bo wszyscy natychmiast, jak tylko zespół wyszedł, włączyli oczywiście swoje telefony. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa audycję zrealizowała. Biegniemy dalej. Do usłyszenia w sobotę po godzinie 12 w Radiowym Domu Kultury.